Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz Ehl-i Sünnet ve Cemaat nedir? Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in kısaltılmış adı da Sünni denir. Peygamber şöyle buyurdu Aleyhisselam Hazretleri, benden sonra ümmetim 70 küsur fırka ayrılacaklar bu peygamber buyurdu. Demek ki ümmeti Muhammed'e peygamberden sonra 70 küsur, bir adı şerifte de 73 diye geliyor, ayrılacaklar. Bunlardan ancak bir fırka ehl-i cennet olacak, diğerleri Allah korusun sapık olacaklar. Peygamber sorulu Aleyhisselam Hazretleri'ne, men hum ya Resulallah, bu fırkayı naciye kimlerdir? Kurtulan fırka, Kâl Aleyhisselam buyurdu, ene aleyhi ve eshabi, ben ve eshabımın bulunduğu inanç yol, işte kim bu yolda olursa ancak kurtuluş onlaradır buyurdu muhteremler. Bunun için Ehl-i Sünnet inancında nedir? Sahabelerin her birine inanırız. Her birini severiz, ayrım yapmayız. Tabi bazısı daha üstündür, eftaldir, vardır. Ama sahaben birini sevip de diğerine kızmak, bu yoktur, İslam'da yoktur bu. Şimdi gelelim inşallah Ehl-i Sünnet ve Cemaat ismini kim taktı? Neden bu isim takıldı? Demek ki Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin ve eshabının hepsinin bulunduğu inanç neyse, yol neyse, o yola bulunanlara Ehl-i Sünnet deniliyor. Peki bu ismi kim taktı? Hazreti Osman'dan sonra, biliyorsunuz konu burada geçmişti, Hazreti Salih'in zamanında önce hariciler diye bir fırka, sapı fırka ortaya çıkmıştı. Ondan sonra da Hazreti Salih taraftarları diye, yani bir nevi Hazreti Salih meselesi bir siyasi iktidar kavgasına sanki dönüştürüldü. Bir taraftarlık diye tuttular. Tabii sahaben birini tutan kişi ne yaptı? Bu defa diğer sahabelere düşman kesildiler. Bunlar tabii Şii, Şialı denildi bunlara da. Yine bunların dışında Mutezile, Kaderiye, Cebriye, Batıniye gibi birçok böyle sapı fırkalar meydana çıkmaya başladı. Neden böyle oluyor? İnsanların bazısının yapısında, oluşumunda bir enaniyet vardır. Onur, benlik, büyüklük vardır insanların bazısının yapısında. Bu gibi kimseler yalnız benim der. Kendi görüşünü ancak onu benimser, başka hiç kimseye bağlı bağımlı olamaz bazı kimseler. Bu gibi kimseler tabi zamanla İslam'a girince, peygamber zamanı değil, halifeler zamanı değil, sonradan İslam'a bu gibi kişilere girince, bunlar kendi sapık inançlarını da, bu arada onur benli gibi yapılarını da İslam'a taşıdılar. Tabi ne yaptı bunlar? Akıllarına, görüşlerine göre işte baş yol tuttular bunlar. Yani bir grup, ekol oluşturdular. Liderlik tutkusuyla böyle yola sapıttılar bunlar. Bunun üzerine işte gerçek Müslümanlar da Peygamberimizi seven, Peygamberimizin bütün hesabını seven Müslümanlara da onlar kendine her bir isim taktığı için bu ayrılma belli olması için bu isim takıldı. Ehl-i Sünnet ve Cemaati. Yani Ehl-i Sünnet, Peygamber'in sünnetine tabi olan anlamına geliyor. Ehl-i Sünnet mezhebinin, biliyorsunuz mezhepler meselesi önce ikiye ayrılır. Bir inançtan mezhep. Bir de amelden mezhep vardır. Bugün konumuz inançtaki mezhep konusu. Nasıl olsa inşallah Teala. İnançta mezhebimiz demek ki elhamdülillah yani bu dört mezhep buna tabidir. Şafii, Malik hepsi buna tabidirler. İnançta biriz elhamdülillah. Bu inançta mezhebimizin tabi imamları da var. Önce imam ne anlama geliyor? İmam üç anlama geliyor şeriatta, İslam'da. Biri İmamet-i Kübra deniyor. En büyük imam anlamına geliyor. İslam devletinin başına bu isim verilir. İmamet-i Kübra denir. Bir de İmamet-i Sûra deniyor. Küçük imam anlamına geliyor. Bir kişi bir arkadaşına bile imam olsun namazı kıldırırsa o kişiye de imam adı verilebiliyor. Demek ki namaz kılan imam adı verilebiliyor. Bunlara da İmamet-i Sûra, küçük imam deniyor. Bir de bir ilim dalında uzmanlaşmış, yeryüzünde zamanında tek olmuş, yani onun döneminde olan diğer bütün insanlar onun bu konudaki ilmini kabullenmişler. Bunlara da imam denir, ilimde imam. İmam-ı Azam, İmam-ı Şafi, İmam-ı Maliki gibi, hatta İmam-ı Gazali gibi, bunlar da her biri de fıkıhta, ilim dallarında imam olmuşlar. Yeryüzünde bulunan bütün o dönemin en büyük alimleri, büyük evliyalar, bunların büyüklüğünü kabullenmişler. Şimdi inançta imamımız kimdir? Biri imamı Ebu Mansur Muhammed Maturidi Hazretleri deniyor. Bu aslında İmam-ı Azam'ın talebelerin talebelerinden, Hanefi konudan geliyor. Bunun zamanında sapık fırkalar çoğalınca, her sapık fırka da kendi görüşünü savurmaya kalkınca, tabii insanlar şaşırmış duruma geldi insanlar da, hangisi ne yapacaklar diye, işte bu İmam-ı Maturi dediğimiz zat, İmam-ı Azam'ın talebelerinin okuldan geliyor, kendini bu yola verdi. İslam akidesi, inancını inceleme kendine verdi ve zamanının imamı oldu. Yani inanç açısından o döneminki en büyük büyük velileri, en büyük ilim adamları hepsi bunu lider öndere kabullendiler. Biri bu. İkincisi de İmamül Hasan Eşler Hazretleri deniyor. İki kişi bunlar. Bu da Şafii mezhebi konudan geliyor kendisi de. Hatta sahabeden Ebu Musa Eşler Hazretleri'nin de torundan oluyor kendisi. İşte bu iki imam ne yaptılar bunlar? Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin eshabının bulunduğu inanç, itikatlar neyse bunlara bütün delillerle incelerler, bunlara topladılar. Ehl-i Sünnet'in akaidini meydana getirirler. Akaid, akidenin çoğuludur. Akide, akid, inanç demektir, sağ inanç demektir. Peygamber buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Eshabi ken nücumi buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Peygamberimiz. Benim sahabelerim diyor Peygamberimiz, her biri yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayeti, doğru yolu bulursunuz buyuruyor Peygamber buyuruyor, Aleyhisselam buyuruyor. Şimdi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'taki inanç nedir, nasıldır? Bu tabii imani konudur, inanç konusudur. Gerçekten önemli kelimesi de az. Yani zorunludur. Yani hayattan daha zorunlu bir mesele bu mesele. Nasip olsa inşallah. İnşallah belki bir iki hafta önce bu konu Bu konu inşallah güzel dinleyelim, belleyelim inşallah bunu. Şimdi Ehl-i Sünnet ve Cemaat akidesinde, inancında önce kelime-i şehadetin anlamı nedir? Kelime-i şehadet biliyorsunuz. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü. Bunun anlamı ne şimdi? Ehl-i Sünnet cemaati inancına göre. Eşhedü ben şehadete bulunuyorum anlamına geliyor. Eşhedü ben şehadete bulunuyorum. Bir şehadet yani şahitlik yapma. İnsan neye şahit yapar? Bir kimse bir konuyu, olayı kesin biliyorsa o zaman o kişi o kadar şahitlik yapar. İşte demek ki bir mümin de iman konusunda imanı kesinleşince bu kelimeyi kullanıyor. Eşhedü ben kesin olarak şahide bulunuyorum. En. Yani şuna ki. Edat. Ek oluyor burada. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah bir celalü. Başka ilah yok. Tapınılacak, kulluk edilecek, dua edilecek, yalvarılacak, sayılacak başka ilah yoktur. Allah birdir celalü. Şöyle kimse, insan etrafımıza baktığımızda en üstün varlık insan şu alemde. Akılla, bilinciyle, kültürüyle en üstün insan, varlık insan. Ama insan aciz ama. Kişi aciz. İnsan bir diş ağrıyor gece, insan kıvranıyor. Böbrende bir taş oluşuyor, taş oluşuyor böbrende. Kişi terler döküyor gece, sancıdan kıvranıyor. Bu mu ilah olur? Kişi bir kabız oluyor, yapıyorum, tuvalete çıkamıyor. Zorlanıyor, zorlanıyor, kan geliyor çıkamıyor tuvalette. Bu insan ilah olur mu? Olamaz muhteremler. Aciz insan. Hastalanmamak elimizde mi? Ölmemek elimizde mi? Havayı solmak elimizde mi? Muhtaç her şeye. İnsan ilah olamayınca insan dışındaki varlıkla ilah olabilir mi? Tabii olamazlar ya. Bir taş parçası, ağaç ilah olur mu? Olamaz tabii. Şimdi önce Allah-u Teala burada tanımamız da gerekir. Allah-u Teala'nın sıfatları var, esması var Mevlamızın. Sıfatlar önce sıfatı zatiye dönüyor. Sıfatı zatiye. Buradaki ye, ya-i nisbiye deniyor buna. Allah-u Teala'nın celeşanlığı kendine has özel sıfatları Mevlamız'a. Neler bunlar? Vücut. Allah'ın varlığı, var olması Mevlamız'a. Varlıklar üç ayrıdır varlıklar. Birincisi vacibi vücut deniyor. Vücudu, varlığı mutlaka olması şart. Haşa bu alemin Rabbi olması olur mu? Olamaz. Dengesi olur mu? Olmaz değil mi ya? Olmaz. Bir evde aile reisi olmasa, bir sınıfta öğretmen olmasa, bölükte bir subay komutan olmasa, bir ilde vali şubu görevli olmasa ne olur? Kargaşa olmaz. Kargaşa olur gider. Bunun için şu andaki denge düzen neyi gösteriyor? Allah'ın varlığını bilene gösteriyor. Bir de mümkünül vücut deniyor. Mümkünül vücut. Olması mümkün. Olabilir. Olması olur ama. Mesela insan denen varlık. İnsan diye yoktu varlık şu alemde. Adem'i Allah yarattıktan sonra insan diye varlık oldu. Yani şu alemde, şu dünya gezegeninde insan diye bir varlık yaratılmasaydı alem yine aynı alem idi. Dünyada dönerdi, güneşte yine dönerdi, gene bu devran devam ederdi. İnsan olması şart değil, mecbur değil. Mesela biz de yaratılmıştık, şu anda dünyadayız. Olmasa olmaz mıydı? Olurdu gene, olurdu. Bunun gibi Allah'tan başka ne kadar varlık varsa, bunların her birinin varlığı mümkünül vücut. Güneş de olması olurdu. Hayat olmazdı. O zaman evvelen başka hayat bize verirdi. O da var cemaatimiz. Bir de mümteniül vücut var. Olmaz imkansız. Allah'ın haşa ortağı, denge, şirik olması bu mümteniül olmazdı. Kıdem beka. Allah-u Teala'nın varlığı kıdem kadim. Yani sonradan haşa olma değil. Beka, Allah-u Teala'nın varlığı baki ebedi. Allah-u Teala'nın sonu yok diye çağırıyor. Biliyorsunuz her canlının bir sonu vardır. Her canım tadacaktır. Ama Mevlamız o hayyül kayyumdur. Allah-u Teala bir şeye benzemez. Muhallil havadis deniyor buna. Allah-u Teala Mevlam Celleşan'ı hiçbir şeye benzemez. Şeytan insanların bazen kalbine vesvese verir, dürtükler. Haşa işte Allah şöyle mi böyle mi? Hayır. Değil. Hayır, Allah-u Teala hiçbir şeye benzemez Mevlam. Kıyam bizatihi Allah Teala'nın varlığı zatıyla kaimdir. Hiçbir şeye de muhtaç değildir. Yine Ehl-i Sünnet ve Cemaat mezhebine göre Allah Teala Celle Şan'ın dünyada görülemez. Bizi Allah öyle yaratmış ki insanın yapısı, dünya yapısı Allah Teala'yı görmeye müsait değil. Neden? Çünkü Musa Aleyhisselam Hazretleri Tur-i Sina'dayken, Tur Dağı'ndayken her peygamberin başka özelliği olduğu gibi Hazreti özelliği de Kelimullah idi. Allah'ın kelamını duyardı. Tabi Allah kelamı Celle Şanlığı mekandan münezzeh, yani bir cihetten gelmiyor. Ve Allah kelamı Musa Aleyhisselam kulağınla duymazdı. Musa Aleyhisselam'ın bütün duyuları, hücreleri onu duyarlardı. Bir kimse mesela nasip olsa da bir evliyaya kişiyi ziyarete gidebilse, tabi gerçek evliya olsa, Allah dostu yani olsa, gerçek evliya olsa, bir kişi böyle bir insanın ziyarete onunla görüşebilse, kişi orada mutlaka değişir muhtemelen. Feyiz alır kişi orada. Bazısında manevi feyiz alır, o hale gelir kişi. Hele biraz da yukarı çıkalım. Mesela tebi-i tabi'in, tabi'in. Hele bir insan bir sahabeyi görebilsek, tabi bugün için mümkün değil ama, fakat rüyada olabilir bu muhteremler bu. Bu rüyada olabilir. Bizler hiç olmazsa rüyamızda bile bir sahabeyi görebilsek, görebilsek, günlerce onun ruhsal zevki gitmez bizlerden. O kadar tatlı gelir. Biraz da yukarı çıkalım. Gelelim Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne. Nasip olsa da Peygamber rüyamıza görebilsek az cemaat. Görebilsek Peygamberimizi. Açık net görebilsek Peygamberimizi. Tabii bu zevk işe benzemez. İşte Musa Aleyhisselam Hazretleri Allah-u Teala'nın sohbetinde iyiydi yani Tur-i Sina'da. Allah-u Teala'nın sohbeti Musa Aleyhisselam sohbetinde Allah kelamını işitiyor, duyuyor. Hazreti Musa Aleyhisselam'ın bütün hücreleri yandı, Allah diye yandı. Allah diye yandı, çıldıracak. O aşk yaktı. Dayanamadı aşkı. Ne yaptı? Kale, erini enzur ileyk dedi artık. Ağzından bu kaçtı. Ya Rabbi! Bana cemalini göster, seni göreyim, dayanamayayım, yandım dedi böylece. Mevla buyurdu, kâle, len terani. Ya Musa, sen elbette ki beni göremezsin. Şimdi bazı sapı fırkalar buna bakarak Allah-u Teala diyorlar, len terani buyurdu. Beni göremezsin buyurdu. Allah-u Teala artık da görünmez diyorlar bazı sapık fırkalar. Ne diyor Ehl-i Sünnet bunlara? Allah-u Teala burada len üra buyurmadı. Yani görünmem buyurmadı. Len terani, sen beni göremezsin buyurdu Musa Aleyhisselam'a. İncelik burada şimdi işte. Yani ya Musa, sen dünyada iken, şu bedeninde iken beni göremezsin. Çünkü Allah-u Teala daha tecelli etti, daha bir anda parçalandı. Mevla buyuruyor, cealehu dekka. İnfrak etti daha, daha parçalandı, toz duman oldu daha. Musa Aleyhisselam'a Allah etseydi tecelli, Hazreti Musa Aleyhisselam'ın hücreleri kalmazdı. Toz da olmazdı da erirdi, buhar bir de uçar giderdi. Onun için dünya bedeni bunu göremez ama inşallah cennette Mevlam beni gösterecek Aziz Cemaatimiz. Tabi nasıl olacak onu bilemeyiz, nasıl olacak bilemeyiz. Yalnız tabi Peygamberimize dünya nasip oldu ama dünyada değil gene ama. Miraç makamında, Kâb-ı Kavseyn'de. Oradan nasip, Peygamber nasip oldu. Bir gün Hazreti Abdülkadir Geylani yanında talebeleri giderken yolda namaz vakti gelmiş sahrada yani açık arazide cemaat yapıp namaza duruyorlar. Tam farz namazını kılarken yerle gök arasında büyük bir taht üzerinde çok nurlu bir varlık beliriyor. Şöyle bağırıyor o kişi. Yer gök arasında bir tahtına oturmuş. Ya Abdülkadir, ben senden razıyım. Senin talebenden razıyım. Hepin cennetliksiniz. Artık namaza gerek yok, bırakın namazı diye. Bunu duyan Abdülkadir'in talebelerinin çoğu namazı bozuyorlar. Yani Allah bizden razı artık diyorlar, bozuyorlar. Bakıyorlar, Hoca Abdülkadir Hazretleri namazı devam ediyor, namazı bozmamış o, namazı devam ediyor. Tek tabi namaza giriyorlar bunlar da. Namaz bitince, Abdülkadir Genel Hazretleri şöyle başını kaldırıyor da, ey mel'un şeytan, defol git oradan diyor. Bağırıyor. Hemen şeytan insan şekline bürünüyor, yanına geliyor. Yanına geliyor, ya Abdülkadir. Allah aşkına bana doğru söyle. Benim şeytan olduğumu nereden bildin? Ben diyor nice evliyayı böyle kandırdım diyor. Ben senin Rabbinim dedim. Affettim dedim, kulum dedim, kul kabul ettim dedim. Nice evliyayı ben kandırdım. Seni bak kandıramadım diyor. Benim şeytan olduğumu nereden bildin? Kur'an'dan bildim diyor. Nasıl bildin? Allah Teala mekandan münezzehtir. Sen bir mekandasın. Belli yerdesin. İkincisi Mevlam buyuruyor diyor, hatta etaner yakîn, ölüme kadar ibadet edin Allah-u Teala buyuruyor, sen namazı kaldırın dedin diye. İşte demek ki dünyada kul tabi Mevlamızı göremeyiz. Ancak ilham denen bir şey vardır, ilham. Bu ilham kalbe gelen bir ses. Hatta öyle ses de yok bunda, harf kelime yok bunda, ilhamda. Bu tabi şeytanın da olabiliyor, melekten olabiliyor. Bir de Allah dostlarına, yani kendine tam Allah-u Teala verenlere, Allah diye yananların kalbine, Allah tarafından da ilham gelir, ilham. Nedir ilham? Allah-u Teala'nın ona konuşması muhtemelen. Bunda ses yoktur hiç, kalp duyar bunu, kulak duymaz bunu. Bunda harf kelime yoktur. Bunda zaman da yoktur ama. Mesela bizler konuşurken şimdi 10 kelime birden söyleyemeyiz. Teker teker söyleyeceğiz. Zaman ihtiyacımız vardır böyle şey. Ama ilahi ilhamda zamana gerek yok orada böyle şey. Allah Teala kuluna bir saniyede binlerce ilmi veriverir Mevlam verir. Bu sıfatlar, sıfat-ı zatiye, yalnız Allah'ın zatına, kendine has sıfatlardır. Yani Mevlamızın varlığı, ebedi oluşu, bir şeye benzememesi, zat kayması Allah'a mahsustur. Allah Teala'nın diğer sıfatları insanda bulunabiliyor ama mecazi anlam deniyor bunlara. Neler bunlar? Buna geçiyor şimdi. Bir de sıfat-ı subutiye. Sıfat-ı subutiye. Sıfat yani özellikleri. Sübut, sabit, değişmeyen sıfat anlamına geliyor. Allah Teala'nın bir de 8 tane değişmeyen sabit sıfatı var. Biri hayat. Allah Teala'nın hayatı tabii kendi zatından hiç değişmez. Ebedidir, ezelidir böylece. Şimdi bu sıfata bizde var mı? Var. Nasıl var? Mecazi anlamda, hakiki değil, gerçek değil ama bizde. Bizde hayat var. Bizim hayatımız mecaz anlamında, gerçek değil, hayal gibidir. Bize hayatı Allah Teala verdi. Yani hayat bir kimse edinmedik hayatı. Allah bize hayatı verdi. Hayatımız Allah Teala'nın iradesine, takdirine bağlı. Bu kadar. Ne kadar yaşatır? Ne zaman öldürür? Ne zaman diriltir? Karışabiliyor muyuz? Karışamıyoruz muhteremler. Karışamıyoruz. Yine bizim hayatımız Allah'ın koyduğu kurallar gereği bazı sebeple Kur'an'la bağlı bizim hayatımız bir de ayrıca dışarıdan. Ne gibi? Önce hayati organlar bak. Kalp, beyin, ciğerler, böbrekler gibi. Bunlara bağlı hayatımız. Bunlar olmadı mı, çalışmadı mı hayat olmuyor. Ya bizim hayatımız dışa bağımlı. İşte önce oksijene bağımlı, suya bağlı, gıdaya bağımlı. İşte Allah'ın hayatı, Mevla'nın hayatı kendi zatından hiçbir şeye bağlı değildir. İkincisi ilim. Allah bir sıfatı da alim, ilimdir. Allah Teala Mevlamız her şeyi bilir. Allah Teala her şeyi biliyor. Bizde var mı bu sıfat? Var. Gene mecazi ama. Biz de bir şey biliyoruz ama bizim ne de bildiklerimiz Allah'ın ilmi katında hiçtir, o kadar. Musa Aleyhisselam Hazretleri biliyorsunuz Kehf Suresi'nde okunuyor, geçiyor. Hızır Aleyhisselam aramaya gitti, buluştular. Bir gemiye bindiler. Biri Musa Aleyhisselam, mürsel Resul Peygamber, hatta ullazim Peygamber Musa Aleyhisselam, kitap sahibi, Tevrat sahibi. Diğeri Hızır Aleyhisselam, ledünne ilim sahibi. İkisi gemiye bindiler. O arada bir kuş denize daldı. Çıkarken gagasından, kuşun gagasından bir damla su düştü. Aktı yanılmasından. Dedi ki Aleyhisselam, bak ya Musa dedi. Senin ilmin, benim ilmim Allah ilmine göre kuşun gagasındaki damla kadar bile değil dedi. Yani Allah'ın ilmi bir deniz olarak kabullense, tabii ona sınır yine yok, Allah'ın ilmi sınır yok. Öyle bile olsa, senin benim ilmimin toplamı bir damla kadar bile değil buyurdu muhteremler. Yerde gökte ne varsa, ki Mevla buyuruyor, mitkale zerretin fil ardı vela fissemâ, Mevla bak. Mizkale zerretin. Bir zerre ağırlığında. Nedir zerre? Arapçada en küçük maddeye zerre deniyor. Eski Yunanlar atom demişler, en küçük maddeye eski Yunanlar. Arapçada en küçük maddenin en küçüğüne zerre deniyor, zerre. Yani atom anlamına geliyor bakınız. Yeryüzünde ne kadar atomlar var? Yer kabuğunda, suda. Atomlar biliyorsunuz katı oluyor, sıvı oluyor, gaz haline oluyor atomlar. Okyanuslar hep atomlar işte böyle. Havadaki atomlar, böyle. Yıldızlar, güneş, hep atomlar meydana geliyor bunlar. Allah Teala bunların her birini, atomu da Mevlam biliyor. Onu da Rabbim yarattı. Atomlar bir düzene bağlı. Elektronlara dönüyor, nötronlara var, protonlara var, sayıları belirli, ağırlıkları belirli, belirli, belirli. Bir madde diye maddeye geçiyorlar, radon saçıyorlar. İşte bakın azı cemaatimiz, Allah Teala hepsini biliyor, biliyor kardeşim. İnsana gelince, gerçekte her varlık atomdan meydana geliyor. Ağaç da bir atom yığını, insan da atom yığını aslında. Evet, hücre ama hücrenin yapısı temeli yine atoma dayanıyor. Atomdan meydana geliyor. Demek ki insan da atom yığını, taş atom yığını, bitki hayvan atom yığını muhtemelen. İşte Mevlam bizim hücremizin sayısını biliyor, yapısını biliyor, çekirdeğini biliyor, içindeki genleri biliyor, kromozomları biliyor Mevlam. Onu yaratan Mevlam. İlmi ilahi böylece. Sonra Rabbim ilmi ezeli, ebedi Mevlam'ın ilmi. Biz de daha önce ne haldeydik? Hangi toprak maddelerindeydik bizler daha önceden? Çamur olduk, bitki olduk, yendik, kan olduk. Hangi bedende, hangi damarda kanlara dolaştık? Ne zaman hücreye dönüştük? Hücre hücresi olduk. Ne zaman devlete atıldık muhteremler? Ve ileride ne olacak? Hangi insan hangi toprağa gömülecek? Ya. Kişi nerede ölecek? Ne zaman ölecek? İnsan hangi toprağa gömülecek? Kişi ne zaman kabirden kalkacak? Mahşer durumu ne olacak? Ve insanın cennet hayatının tamamı Allah-u Teala biliyor bunları. Bunun için Allah'tan gizli bir şey yok. Semî basar. Semî işitici. Allah Teala Mevlamız her şeyi işitiyor, duyuyor. Yine bize gelelim. Bizde bu sıfat var mı? Var. Mecazi var. Biz işitiyoruz. Ne ile? Bazı aletlerle. İşte dış kulak, orta kulak, iç kulak derken beyne gidiyor. Bunları aldık mı? Bozuldu mu? Arıza yaptı mı bunlar? İşitmiyoruz işte muhtemelen. Sonra bizim işitmemiz neye bağlı? Mesafeye bağlı. Uzakta konuşuyor, duyamıyoruz. Üç kişi, beş kişi birden konuşuyorlar, karıştırıyoruz, duyar, anlayamıyoruz. Ne olur diyor, biraz susun, sen sus bakalım, sus bakalım, şunu dinleyelim bakalım, karıştırıyoruz derler. Bakınız, Mevlamızın sıfatına bakalım, işitmesine bakalım, aziz cemaatimiz. Bu kadar insan, bu kadar insan. Kimi Allah diyor, kim bilmem gol diyor, kim bilmem ne diyor. Kimi Kur'an okuyor, kimi Allah zikrediyor, kimi günah işliyor. Uçan kuşlar, denizdeki balıklar, yerdeki karıncalar, esen yerler, o dalgalanan denizler, okyanuslar, nasıl cüş, arşa geliyor onlar, arşa geliyor onlar. Allah denizden kabul ediyorlar. O kadar melaike-i kiram, huyler, melekler. Her birinin bir zikri var, her bir tesbihatı var. Allah bunun hepsini işitiyor, günahşa karışmıyor. Kişi bunu bazen kendi fark eder. Mesela insan bazen daralır. İnsan daralır, daralır, daralır. Artık kişi aczini anlar. İmkanlar gitmiş, eline bir şey gelmiyor. Bunalma gelmiyor, daralmış. Bir şey yapamıyor. Kul ne yapar? Elini açar, Allah'a yalvarır. Allah'ım, sen biliyorsun Allah'ım der. Aciz misin yaparsın der. O anda kul biliyor ki Allah onu görüyor, biliyor, dinliyor bak derinde. Biliyor derinde. İşte adı cemaatimiz. Her bir varlık Allah'ın zikri, her varlık böyle. Karınca hep Allah'ı zikrediyorlar. İşte Allah semiyedir. Hepsi işitiyor adı cemaatimiz. Bir gün sahabeler bir savaştan sonra sefer sonunda Medine'ye dönerlerken çok yüksek sesle tekbir getirirler. Allahu Ekber diye bağırdılar. Peygamber diyor ki, irbehu, yani kendinize gelin, ne yapıyorsunuz? Haşa Allah, sağır mı haşa? Ne bağırıyorsunuz bu kadar buyurdu? Bunun için demek ki insan kalbinden de dua etse, kişi yavaş da dua etse, ne yaparsa yapsın, Allah hepsi bunları biliyor, işitiyor muhteremler. Allah Teala basir Mevlamız, basir. Allah Teala her şeyi görüyor, her şeyi görüyor. Yine bize bakalım, şimdi bu sırada bize var mecazi olarak. Bize görüyoruz, ne ile? Göz denen organa muhtacız, ona mahkumuz. Ya. Onu da yaratan Rabbim. Sana bakın, ilahi kudret, ilahi ilim. Göz bu kadar kıymetli, tamam kulağı biraz kişi zarar etmez. Ama göz zarar geldi mi zarar ediyor. Mevla ne yapmış gözü? Bak bir muhafazaya alınmış göz böylece. Etrafı yarım kale gibi, içten gömülmüş çukura muhtemelen. Gözde tabaka böylece. Tabaka. Bizim görmemiz şu göze bağlı olan mecbur mahkumuz. Göze böylece. Haşa Allah-u Teala öyle göze değil aziz cemaatim efendim. Hatta meleklere bile, onlar bir olgu yok meleklerde bile. Yani ruhumuz o şekilde. İnsan ruhu da görür, işitir ama kulakla gözle alete değil ama. İşte Yüce Mevlamız Allah-u Teala Celle Şanühü her şeyi görüyor. Görüyor böylece. Hadis-i şerif vardır. Karanlık gecede kara taşta gezen kara karıncayı Allah-u Teala görüyor. Ayak sesini de işitiyor, duyuyor aziz cemaatim. Yani Allah-u Teala'nın gizli hiç ama hiçbir şey yok. İşte bir insan ehl-i sünnet inancı olarak, gereği olarak kişi bunları iyi bilirse o kişi haşla günah işleyebilir mi? İşleyemez mi? Günah işleyemez kişi işte. Kişi günah işleyemez. Allah beni görüyor, biliyor. Kişi bağırıp çağıramaz. Kişi boş konuşamaz. Kişi gevzelik yapamaz. Allah sesimi duyuyor der cemaat. Kısa örnek vereyim, araya girecek her şey ama Hazreti Abdullah bin Tüsel Hazretleri, çok kısa geçeceğim konuyu inşallah, 7 yaşındayken dayısı yanına kalmaya, yatmaya gidiyor. Dayısı da Evlullah'tanmış. Evvel bir soylu bir aileymiş demek elhamdülillah. Diyor ki bir gün bu yeğenine, yavrum Abdullah diyor, ben sana yavrum bir ders vereyim yavrum diyor. Sen bunu devam et yavrum olur mu diyor. Peki dayı diyor. Her zaman diyor yatmadan önce otur yatağın üzerine 100 defa Allah, Allah, Allah de diyor Cezalü. Ama her Allah deyişi şunu bil ki diyor. Allahümme, Arap tabi söylüyor. Yani Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor, sesimi duyuyor. Bunu da düşün anda diye böyle. Yani Allah derken akla bunu getir diyor. Bu çocuk otur yatağın üzerine, tabii tertemiz çocukmuş. Pranta gibi ruh gönlü varmış. Otur yatağın çocuk, dayısının aynen tavsiye üzerine aşı Allah, Allah derken Allah görüyor, biliyor, duyuyor. Allah huzurunda. Öyle bir havaya bürünüyor ki bambaşka hale geliyor. Böyle. Allah, Allah deyince her Allah deyişinde sana bir manevi bir derece alıyor. O hallere geliyor. Tabii de yatıyor. Yatıyor ama o geceki yatması başka yatma oluyor ama ya. Çok tatlı oluyor. Yerden mi gökten mi belli değil, kendisini bilemiyor. Ve tatlı, feyizli Allah huzurunda kendisi. Tabii sabah kalkıyor. Dayısı bunu camiye götürüyor. Bakıyor ki namaz başka namaz ama şimdi ya. Allah huzurunda ya şimdi. Allah benimle beraber. Allah beni görüyor, biliyor diye. El bağlı Allah huzurunda. Namazı başka namaz oluyor. Derken o gün sabah oldan sonra, kahvaltıdan sonra sokağa çıkıyor. Arkadaşlarına oynayacaklar. Erken çıkarlarmış. Arkadaşı geliyor. Abdullah gel diyorlar oynayalım. İşte bakıyor da Oynayamıyor be. Allah beni görüyor, biliyor. Aklına bu hayaline geliyor böyle şey. Allah huzurunda böyle atlamak, zıplamak, koşmak, gevezelik yapmak yapamıyor muhteremde. Yapamıyor. Demek ki işte bize inşallah Teala bilse ki Allah Teala alimdir, semidir, basirdir Mevlam. Her şeyi görüyor, biliyor. Allah huzurunda Celle Şanühü. Tabii hayat değiştir muhterem. Allah Teala tevekkülle değişir, ibadet değişir. İrade. Allah'ın bir sıfatı da Celle Şanühü irade. İrade dilemek, bir şey istemek irade. İrade-i kül, iradenin tam Allah'a mahsustur. Allah bir şey diledi mi, ne yapar? Kün fevkün. Ol, Mevla yani buradaki ol, Allah Teala dilediği an fevkün, buradaki fevkü takibi hemen oluverir. Dedi şey. Bizde var mı irade? Var. Var ama bizim irademiz şu bedene bile geçmiyor ki ama. Şu bedene bile geçmiyor ki irademiz. İşte bir insan Allah yolunda ilerledikçe, makam aldıkça kişinin iradesi kuvvetlenmeye başlar. Buna tasavvufta tasarruf deniyor. Tasarruf. Tasarruf yani sarf kökünden geliyor. Evirme, çevirme. Bir Allah dostu, gerçek Allah dostu, Allah dostu o kendi bedenini aşı iradesi dışta da artık tasarrufa başlayabilir. Mesela kilitli kapı açılır dilediği an. Ağaç yamulur, su çıkar üzerine gelir. Tasarruf deniyor bunlara. İşte cennette bu hayat olacak müminler için cennette muhteremler. Cennette kişi oturduğu yerde bakacak ki bir ağacın dalında öyle bir meyve var ki gözleri kamıştır renginden, görüntüsünden, kokusu, o bambaşka bir şey, canı istediği. Ama yatıyor, işte yanında yatıyor. Ayağa kalkacak mı? Yok, yok. Merdiven lazım mı? Yok, hayır. İrade. Göz kapağı nasılsa irade açıp kapayabiliyorsa, parmakla hareket ettiği gibi, cennete irade ettiği anda ağacın dalı onun sanki organın bir parçası. Ona bağlı olacak, geleverecek. İşte aziz cemaatimiz, hayatta dünyada bu oluyor. İşte budur mucize. Peygamber mucize muhteremdir. Evliyada keramet budur işte. Dışta tasarruf edebilme. Tasarruf edebilme. Tabi Allah'ta iradesi Mevlamızın yerde, gökte, arşta, ferşte, berzahta, dünyada ve bizim içimiz yapımızda hiçbir zerre Allah'ın dileme dışına çıkamaz diyeceğim hatta. Her şey altında hakim Mevlamız. Kudret, kelam, tekvim bir de var. Kısa geçeceğim bunları inşallah. Şimdi arkadan bakın burada kudret, güç geliyor. Mesela gene bize gelelim. Bir şey görüyoruz, duyuyoruz, diliyoruz, şöyle yapalım. Ama neden yapamıyoruz? Güç yetmiyor. Kuvvetimiz kısıtlı. Mesela bir radar gösteriyor ki uçak düşüyor yere. Radardan bunu görüyorlar. Uçak düşüyor. Görülüyor. Hatta pilotla da telsizle konuşuyorlar. Sesini duyuyorlar. Yardım da istiyor. Görüyorlar da ne yapıyorlar ama güç yok değil mi? Güç yok. Mesela örnek olarak bir şiddetli yağmur geliyor. Aşırı yağmur geliyor. Tam uzaydan, uydudan bunları şey yapıyorlar. Gök bulutların hareketini görüyorlar. Buradan yapısından bu biliniyor, yönleri biliniyor böyle şey. Efendim işte filan güne filan yere çok sağarak yağışlar geliyor. Sel olabilir. Görüyorlar, biliyorlar. Önlemek ne gerekiyor? Güç yok ama. Güç yok. Hatta deprem olacağını bile bilebilseler. Bilebilse ne yapabilirler? Ne yapabilirler? Hem haber verirler. Haber verdin İstanbul gibi bir şehir muhtemelen ya. 20 kat apartmanlar, üst üstüne. Nereye gidecek bunlar? Nereye gidecek bunlar? Ya, az cemaatimiz. İşte kudret, bak kudret böyle işte. Allah Teala Rabbimiz her şeyi görüyor, her şeyi biliyor, her şeyi işitiyor. Allah Teala Mevlamız ne dilerse onu yapmaya kadir mutlak. Alâ külli şeyin kadir Mevlamız. Yüceden. Efendim işte içimize öyle bir mikrop girmiş ki bugün tıp buna bir çare bulamıyor. ölüme mahkumuz tıbben. Nedir hastı? Mikrop. Can küçük bir varlık. Küçük bir varlıklar böyle işte. Bak, insan bundan aciz. Aciz bundan. Ama Mevla dilerse, derse muhteremler, ne yapar Mevlam? Her şey Allah dünyanın çift yaratmış. Bakın. Yapmış. Ak yuvarlar var bedende. Onlar bizi koruyor. Askerler, ordu işimizde. Ak yuvarlar. Bedene yabancı bir madde girdi mi, bakın küçük mikrop, görür mü mikrop bedene girdi mi, bunu haber alıyorlar, hem oraya saldırı geçiyorlar. Savaşıyorlar lan böyle. Savaşıyorlar. Allah Teala dilediğini yardım ediyor burada. Allah mikrobu yardım ediyor, akıbe yeniliyor, kişi yeni düşüyor. Allah akıbe yardım ediyor, mikrobu yutuyorlar, imha ediyorlar, insan sağlığına kavuşuyor. Bak, Allah'ın ne iradesi o oluyor. Kelam tekin, kelam Allah'ın kelamı söylemesi, işte biri de Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın kelamı Kur'an-ı Kerim'dir, Şahane Mevlamız'ın. Tabi Kur'an-ı Kerim bir mezhep vardır, batıl yani inançta, Mutezile diye. Bunlar bir zamanlar Abbasi döneminde iktidarı ele geçirdiler, Mutezile mezhebi. Biliyorsunuz bir ülkede sabık inançlılar iktidarı ele geçirince ne oluyor? Onlar inancına rejim dönüyor bu sefer. Rusya'da mesela komünizm vardı. Neydi? Onlara göre rejim. Kim komünizm karşı Rusya'da rejim düşmanı. O da aynıydı. Böylece. Yani bir ülkede sabık inançlılar iktidara hakim oldular mı? Onların inancı rejim oluyor, vatanla eş anlamına getiriliyor, rejim düşman din diyorlar. İşte Mutezile'de bir zamanlar Abbas döneminde iktidara hakim oldular. Meşhur imamlarımızdan Ahmet bin Hanbel Hazretleri, müşriyetlerimizden çok eza çekti o zaman az cemaatime. Bu Kur'an yüzünden, yani Kur'an hadis mi, kadim mi derekten, tabi Kur'an'a girmeyeceğim uzun olduğu için, tekvin, Allah'tan yaratması Mevlamız'ın, Allah-u Teala dilediğini yaratır, dilediğini Allah'tan yok eder. İnsanlar bir şey yaratamazlar, ne de yaratmak? Yoktan var etmek. Bu. Hazır şey insan bir şey yapabilir. Mesela bir hanım, un alır, yağ alır, işte tuz alır, şunu bunu alır, karıştırır, ondan poğaça böyle bir şey yapabilir. Ama oturdu efendim bir börek yapacak, misafire gelecek. Eyvah evde yağ kalmamış. Bak eli kolu bağlandı. Hepsi varsa yapabiliyor böylece. Bugün bilim de işte bu. Evet atomlardan şunu yapılıyor, bu yapılıyor. Kimyasal işlenimi yap, şunlar bunlar yapılıyor. Ama olan maddelerden yaralanıyorlar. Yoktan var etmek ancak Allah'ın mahsusu cenişanı böyle. Olan bir yok etmek bir şeyi, o da Allah'a mahsus bakan cemaatimiz. Yani bir şey Allah var ettiyse, Allah'ın var ettiği bir şeyi yok etmek, o da yani Allah'a mahsustur. İnsan bir şey yok edemiyorlar. Efendim öldürüyor. Tamam öldürür ama yok olmaz benden. Efendim çürüyor. Başka madde dönüşüyor. Başka madde dönüşüyor muhtemelenler. Toplam başka madde dönüşüyor. Yani hiçbir zerre yok olmuyor. Yok olmuyor. Başka madde dönüşüyor, yok olmuyor. Demek ki yoktan var etmek Allah-u Teala mahsustur. Olan bir şeyi yok etmek o da Allah-u Teala mahsus, öyle mahsustur. Bir de inşallah Kerime Şahit'in ikinci bölümü Peygamberimizin nübüvveti meselesi inşallah kısa temas edelim inşallah. Tabi bu konu uzun olacak inşallah. Herhalde bir iki hafta devam edecek inşallah nasip olsa. Muhammedun Resulullah kelimesi. Muhammed Peygamber Hazretleri Allah Teala'nın Resulü, Resul elçisi, peygamberidir Mevla buyuruyor. Peygamberimiz peygamberliğin son halkası Hatemen Nebiyyin geliyor Kur'an-ı Kerim'den. Ve Hatemen Nebiyyin Nebilerin hitamı son halkası Peygamber Hazretleri son peygamber. Peki ne anlamına geliyor son peygamber? arkadan başka peygamber gelmeyecek. Bu anlama geliyor. Bir. Bak gelmedi işte. Aşağı yukarı 1500 sene yaklaşıyor. Başka peygamber üzerine gelmedi. Gelmeyecek. İkinci anlamı şu. Peygamberimizin peygamberliği gereği yaşanmazsa insandan sonu, dünyadan sonu, alemin sonu. Bu son peygamber anlamına gelir, son peygamber. Önceki peygamberler zamanında her topluma ayrı başka peygamber gelirdi. Bazen yeryüzünde aynı anda çok peygamber bulunabilirdi yeryüzünde. Hangi peygamberin ümmeti peygamberine aşırı direnirse, aşırı inkarcılık etse, peygamber inananlara aşırı zulüm ederlerse Allah Teala onları helak edip batırıyordu. İşte batan kavimler belli işte. Bir Lut kavmi mesela Halil düğünü duruyor işte böyle. Canlı örnek önümüzde böyle. Duruyor. O batardı. Başta batmazdı. Neden? Önceki peygamberler yalnız bir topluma kabile peygamberdi. Bir. İkincisi arkadan başka peygamber geliyordu. İnsanlık devam ediyordu. Bir toplum helak oluyordu, batıyordu. Ama insanlığın tamamı bitmiyordu. Arkadan başka peygambere geleceği için. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri son peygamber muhtemelen, son fırsat bilebilsek onu değerlendirecek, bilebilsek böylece. Başka peygamber gelmeyecek. Eğer peygamber düşmanlığı aşırı giderse, peygamber inanan müminlere aşırı zulüm baskı yapılırsa, İslam Müslümanlara aşırı baskı yapılırsa, artık bu İslam yaşanmaz hale gelirse, tabii ne olacak az cemaatimiz? İnsandan sonra olacak, dünyanın sonu olacak, işte kıyamet de bu olacak muhteremler. Bazı aklımıza gelip kendimize sorabiliyoruz. Acaba kıyamet yakın mı diye ne yapalım? Önce kendimize bakalım, evimize bakalım, çevremize bakalım. Hem anlarız. Kendimizi kararını veririz bence. Kendimize bakalım. Acaba bizler şu anda ne kadar peygambere bağlıyız? Ne kadar peygamberimizi seviyoruz? Ne kadar onun emirlerine tabiyiz acaba? Onun dinine kadar yardım ediyoruz acaba? Evimizde ne kadar acaba İslam yaşanıyor? Şehrimiz nasıl yaşanıyor acaba? Buna bakalım. O zaman kararımızı verelim alacağım adımız. Bir de şu bir gerçektir. Ne kadar kavimler batmış ise, Nuh kavmi, Ad kavmi, Semud kavmi kadar kavim batmışlarsa, bu batma olayı, azap, helak bir anda gelmez. Mutlaka altyapısı oluşur. Altyapısı oluşur. Bir denge bozukluğu başlar. Genelde kuraklık başlar. Kuraklık başlar atacağım mademiz. Mesela Nuh kavmi helak olacak, batacak. Nuh Aleyhisselam artık bitti artık. Nasıl bitti ama? Ne kadar çalıştı? Bakınız tam 950 yıl. 950 yıl. Hasta, yaralı, anlamadığı insan yalvarıyor insanlara. Yalvarıyor böyle. Allah'a davet ediyor. Artık vakti çare yok artık hiç. Hatta bir gün giderken bir yere bakıyor karşıdan ihtiyar bir ama çok ihtiyar iki kişinin koluna girmiş. Torunların torunun koluna girmiş diye biri geliyor. Dedi ki ihtiyar torunlarına şu gelen Nuh mu dedi. Gözü seçilmiyor artık. Dedi Nuh. Onun yanından geçirin de ona bir tüküreyim dedi bak muhtemelen. Bu duruma. Duaysan bunu duyunca artık o zaman beddua etti. Ya Rabbi bunları helak et, batır bunları ya Rabbi. Böyle tişi bırakma bunlardan. Mevlam buyurdu. Ya Nuh tamam bırak artık tebliği, bırak peygamberliği, gemiye bakalım. Şimdi ne oldu? Önce kurak başladı. Su dengesini Mevlam bozdu. Su dengesini bozdu Mevlam. Ya gökten hiç inmiyor. Ama sıcak. Şimdi ne olacak olunca yerdeki su buharlaşıyor, yukarı çıkıyor. Dünyadaki su azalıyor. Hızlı buharlaşma oluyor. Ne kadar su kuvvetli olsun o kadar hızlı buharlaşma oluyor. Yerde muazzam hızlı buharlaşma oluyor. Tabii yani denizde olmuyor bu. Topraktaki su gidiyor, insan bedenindeki su gidiyor, meyvedeki su gidiyor, ottaki su gidiyor. Su devamlı buharlaşma, hızlı buharlaşma. Peki neydi buharlar? Gökte onu depoluyor Mevlamız'dır. Allah depoluyor onları böyle. Yani koca denizde, okyanuzda, deryalar gökyüzünde havadan hafif buhar şeklinde gökte bunlar depolandı bunlar. Depolandı. Tabii uzun yıllar kurak olunca ağaçlar kurudu, ot mot kalmadı. Hayvanlar aç, zayıf, ölüyor hayvanlar. Yumurtlayan tavuk yok, süt veren inek yok. Hayvanlar açtan ölüyorlar. Bir tek bitki ot bir şey olmuyor. İnsanlar da çıldıracaklar böylece. Ama hal imana gelmiyorlar. Günümüzde o şekilde. Deprem oluyor, efendim bilimsel şunlar şunlar, fay hatları. Hey mübarek insan, fay hatını kim yarattı be? Dünyayı kim yarattı? İçimizdeki kan damarı kim yarattı? Onu yarattı, benim yarattı. Böylece. Sonunda Nuh Aleyhisselam onlara haber verdi. İşte filan günü gelecek, afet gelecek. Mevlam ona buyurdu ya Nuh. Havva annemizin ekmek pişirdiği bir tandır vardı. Havva anamız dünyaya inince, tabi o zaman ne yapmış Adem Aleyhisselam babamız? Bir taşı oymuş içini, tandır yapmış. Havva anamız için ekmek pişirilmiş. O Havva annemizin tandır Nuh Aleyhisselam'a kalmış, elde ona kalmış. Mevlam buyurdu. Vefaretten nuru. O tandır bir infilak edecek, patlayacak. Oradan su fışkıracak Mevlam buyurdu. Su fışkıracak. Yerden oradan su fışkırınca ama vefaret, fevran yani infilak ederek seçti. Tazikle su fışkıracak. Mevlam buyurdu ya Nuh. Su fışkırınca işte tufanın alameti başlangıcı bu olacak. Haberi bu olacak. O zaman gemi bininiz. Mevlam buyuruyor. Vefaretten nuru. Birdenbire bir infilak, kulaklarını patlatan bir ses, yer patladı, yerden sıcak su, muazzam göklere doğru yükselen başladı. Doğal hepten gemiye bindiler. Şimdi onlar bilmiyor ama tabii onlar hala. Ne diyorlar onlar? Bak uzaktan bir bulut geliyor, uzaktan kara bulut geliyor, onlar şimdi seviniyorlar ama yağmur yağacak diye. Seviniyorlar. Nuh Aleyhisselam gene yalvarıyor onlara. Gene yalvarıyor onlara. Gelin. Gemiye binin hani kurtulursunuz. Oğlum biri bile bilmedi. Kenan bilmedi. Biz de bak bu geliyor. Bize yağmur yağacak. Artık yine bolluk falan gelecek. Ahmet evet geldi muhteremden yağmur geldi ama tam 7 yıl gökte depolanan su. 7 yıl gökte depolanan su. Öyle bir indi ki yeryüzüne. Yerden de fışkırdı. Yer altında kalan sular onlar fışkıraya fışkırdı. Gökte öyle bir su indi ki bir anda her taraf sel oldu. Her taraf sel oldu. Aynı tabii gene kurtuldular. Şimdi diyeceğim aziz cemaatimiz ne kadar kavmine bakmışsa önce Mevlam bunlarda doğal dengeyi Mevlam bozdu aziz cemaatim bak. Doğal denge böyle. Su dengesi bozuldu. Hava dengesi bozuldu. Aşırı şunlar bunlar böylece. İşte günümüze bakalım aziz cemaatimiz. Yani doğal dengeler bozulma varsa bundan da biraz korkalım. Allah'a tebessüm edelim inşallah Teala. İşte Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Allah Teala'nın gönderdiği Hatemül Enbiya'dır. Son peygamberdir. İnsanlara, bizlere son fırsattır. İslam düşmanı yapana gerçekten düşmanları insanlığı yapıyorlar. Kendini yapıyorlar. Kendini yapıyorlar. Çünkü son peygamberin peygamberlik dönemi kapanacak olsa, İslam yaşamayacak olsa aldık o zaman sonudur. Lillahi Teala Fatiha.